Trójki 2.0. Radio Nawigator Trójki. I już 20 na zegarach. W programie trzecim Polskiego Radia pora więc na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Prezydent chce zmian w Konstytucji i chce, żeby wypowiedzieli się na ten temat Polacy w referendum. Koniec politycznego konfliktu między Rosją a Turcją, ogłosił prezydent Władimir Putin. Emmanuel Macron nadal wygrywa w sondażach. Wybory we Francji za 4 dni. Jakie uprawnienia powinien mieć prezydent, a jakie parlament? Jakie prawa i wolności powinni mieć Polacy? Oto zdaniem Andrzeja Dudy należy zapytać Polaków. Prezydent Andrzej Duda chce, żeby w przyszłym roku odbyło się referendum na temat zmian w Konstytucji. Obecna ustawa zasadnicza została przyjęta 20 lat temu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że po 20 latach obowiązywania aktualnej konstytucji Polacy zasłużyli na nową ustawę zasadniczą. W jej tworzeniu powinni brać udział wszyscy, więc zdaniem Andrzeja Dudy powinna się rozpocząć poważna debata. Na debatę konstytucyjną przede wszystkim z udziałem polskiego narodu, z udziałem dojrzałego polskiego społeczeństwa, nie tylko z udziałem elit, i nie tylko z udziałem polityków. Zwieńczeniem takiej debaty powinien być projekt nowej konstytucji. Prezydent chciałby, żeby został on poddany pod głosowanie referendalne w przyszłym roku. Że będzie to konstytucja na miarę stulecia niepodległości. Że będzie to konstytucja na miarę wolnej Rzeczypospolitej. Prezydent podkreślał, że wierzy w to, że uda się wypracować projekt nowej konstytucji ponad partyjnymi podziałami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Od listopada 2015 roku, kiedy rosyjski bombowiec został zestrzelony przez tureckie siły powietrzne na pograniczu turecko-syryjskim, relacje między Moskwą a Ankarą były bardzo złe. Ale teraz wszystko ma wrócić do sytuacji sprzed kryzysu. Zapowiedział to po rozmowach z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem prezydent Rosji Władimir Putin. Zniesione mają być wszystkie blokady gospodarcze, a współpraca w sprawach politycznych ma się rozwijać. Chodzi między innymi o Syrię. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Gospodarz Kremla podkreślił, że Rosji zależy przede wszystkim na kontynuacji strategicznych inwestycji, takich jak budowa gazociągu przebiegającego po dnie Morza Czarnego i elektrowni atomowej w Turcji. Putin zwrócił szczególną uwagę na współpracę rosyjsko-turecką w rozwiązywaniu kryzysu syryjskiego. Porozumieliśmy się w sprawie współdziałania w tym zakresie w kontaktach służb specjalnych i resortów obrony. Trzymamy się tego, że rozwiązanie syryjskiego konfliktu może nastąpić wyłącznie przy wykorzystaniu politycznych i dyplomatycznych środków. Polityka dyplomatycznymi środkami. Z kolei prezydent Erdoğan zapewnił, że jego kraj chce zrobić wszystko, aby przerwać rozlew krwi w Syrii. Wskazał przy tym na konieczność posadzenia przy jednym stole zwaśnionych Syryjczyków i zniszczenie ugrupowań terrorystycznych działających na Bliskim Wschodzie i w innych regionach świata. Obaj prezydenci uzgodnili utworzenie w Syrii tzw. strefy deeskalacji, która w początkowej fazie ma objąć prowincję Idlib. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Francji wygrywa Emmanuel Macron. Na razie w sondażach druga tura wyborów w niedzielę. A dziś wieczorem być może decyzję podejmą ci, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo głosować albo czy w ogóle głosować. W ostatniej telewizyjnej debacie zmierzą się liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen i socjaldemokrata Emmanuel Macron. Dzisiejsze rezultaty badania opinii publicznej przeprowadzonego przez ośrodek Opinion Way potwierdzają, że w dalszym ciągu na Macrona chce głosować 60% uprawnionych, na Marine Le Pen 40%. To także świadectwo wzrostu pozycji Frontu Narodowego we Francji w ostatnich latach. W tegorocznych wyborach niepewna jest kwestia frekwencji, gdyż zdecydowana większość skrajnej lewicy chce się wstrzymać od głosu. Część republikanów będzie głosowała na Marine Le Pen. Nie wiadomo także, ile osób obejrzy dzisiaj debatę Le Pen-Macron. W tradycji Piątej Republiki takie pojedynki przyciągały wiele milionów telewidzów, ale dzisiaj silną konkurencją jest półfinałowy mecz Ligi Mistrzów AS Monaco Juventus Turyn, transmitowany w tym samym czasie. Dla wielu osób to trudny wybór. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec tego serwisu Trójki wraz z naszym korespondentem wybieramy się na Syberię, która oferuje najgłębsze jezioro świata, niekończące się przestrzenie i piękną, dziką przyrodę. Chętnych, żeby to zobaczyć, nie brakuje. Wśród nich jest wielu Chińczyków. Listwiankę nad Bajkałem odwiedził Piotr Pogorzelski. Z Pekinu do Irkucka leci się tylko 2,5 godziny, dlatego trudno się dziwić, że wiosną nad Bajkałem jest bardzo dużo turystów z Chin. Mówi Chinka studiująca w Irkucku, która pomaga swoim krajanom chcącym zobaczyć najgłębsze jezioro na świecie. Zimą wszystko zamarza i można chodzić po lodzie. Wszystko jest białe. Jest bardzo ładnie, a latem jeszcze ładniej. Oczywiście jest też dużo Rosjan, przede wszystkim z pobliskiego Irkucka. Myśmy przyjechali zjeść rybkę, popatrzeć na Bajkał, pooddychać świeżo.

duet The Dumplings, utwór ze słowami Agnieszki Osieckiej, ach, nie mnie jednej. Tak, to jest druga dzisiaj wyprawa w stronę albumu zatytułowanego Nowosiecka, ale właśnie teraz znalazłam informację na stronie Fundacji Okularnicy, że koncerty, które odbyły się 27 listopada 2016 roku w Nosprze, czyli siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dwa koncerty, bo pierwszy nazywał się Masterclass i występowali tam Krystyna Prońko, Anita Lipnicka, Magda Umer i wielu zacnych gości, a także drugi, ten, z którego muzyki słuchamy, zarejestrowane przez telewizję są pokazywane. Pierwszy już za nami, czyli ten z udziałem starszych artystów, ale ten pod tytułem Nowosiecka, czy też Nau Osiecka, pokazywany będzie dzisiaj w nocy, jeżeli ktoś nie może spać, po północy, 40 minut, 4 maja 00:40 i tam będzie można sprawdzić, jak ten koncert brzmiał i wyglądał. Brzmiał świetnie, wyglądał, no to pozostawiam ocenie. Dzisiaj w nocy 00:40, między innymi The Dumplings na żywo na scenie. Z taką małą, niewielką pomocą, a może z małym nieprzeszkadzaniem ze strony mojej i Agnieszki Obszańskiej. To teraz przed nami utwór, który nie jest interpretacją, ani nie jest nową wersją znanej piosenki. To jest nowy utwór i jednocześnie zapowiedź nadchodzącej epki. Ona ma się ukazać jeszcze w roku 2017. Artystka wybrała sobie dla swojej solowej kariery pseudonim Mapa, a znamy ją z zespołu Me, Myself and I. Coraz częściej chcę tylko spać, nikt, nikt mnie nie budzi. Tchórzliwe zwierzę z nury nie wychodzi. Siedzi w ciemności, rozkminia świat na ości i drapie się w łeb. Nic nie wędrapie, to pech. Nie dotykaj mnie palcami, że zapowiadałam się na rozsądną i z wielkimi perspektywami, świetlistymi torami przyszłości. A tam niby mieliśmy być my na hiperrowerze. Mknęliśmy w ten szczęście słono, słodki pył. Ludzie mówią, to taki dobry ból. Dobry ból. Ludzie mówią, to taki dobry ból. Dobry ból. Ono wszystkim mi przypomni, Mój mózg ma największy moment obrotowy. Zawsze wraca do puenty historii. Kiedy myślę sobie już gotowe, ono wszystkim mi przypomni. Dobry ból to jest nagranie Magdy Pasierskiej z zespołu Me, Myself and I, która właśnie tak zachęca do tego, aby zainteresować się jej solową karierą, czy też pomysłem na siebie solo. W tej pracy pomaga jej bardzo Agim. Agim, który jest znanym producentem, człowiekiem, który o muzyce wie naprawdę wszystko i całkiem niedawno wydał własną epkę. Kiedy był u nas gościem, to zapowiadał, że ta epka poza cyfrową wersją ma mieć także ciało winylowe. Wtedy jeszcze te płyty winylowe nie dojechały z drukarni, wtedy, kiedy go gościliśmy, ale dzisiaj możemy nadrobić, możemy spróbować, jak brzmi jego muzyka, kiedy gramy ją w radiu z płyty. A zatem gramofon start. Agim z płyty winylowej. Było słychać różnicę? Tego nie wiem, ale teraz na pewno będzie ją słychać pod warunkiem, że ktoś zna utwór zespołu Sorry Boys w oryginale. Nagranie zespołu Sorry Boys zatytułowane Wracam, tutaj w remiksie Wojtka Urbańskiego. Ostatnio po prostu cały czas podsyła nowe remiksy i ma do nich świetną rękę, co nie dziwi zresztą, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze działania. Teraz siedzi w pocie czoła, kończy projekt związany z upamiętnieniem Maceo Wyro. Mam nadzieję, że ta praca wre, ponieważ czekam na to, aby posłuchać efektu, no i przede wszystkim na to, abyśmy mogli tego efektu posłuchać wspólnie. Jak będzie można już mówić o szczegółach, a przede wszystkim podawać daty, wtedy one z pewnością na antenie się pojawią. Pójdziemy teraz tą drogą, czyli drogą, w której polskie utwory w rękach polskich producentów nabierają trochę nowego ciała. Zanim jednak muzyka, to wcześniej jeszcze nawiązanie do naszej płyty tygodnia. Po godzinie 19 słuchaliśmy debiutanckiego albumu islandzkiej grupy Vok. Pytałam o miasto, z którego pochodzą. Hafnarfjörður. To jest bardzo zła moja wersja nazwy, która mniej więcej oznacza miasto elfów, więc gratuluję serdecznie panom, którzy dzisiaj płytę wygrali i szybciutko zadzwonili do Oli. Jednocześnie przypominam, że zespół przyjeżdża na 3 koncerty do Polski, Katowice, Poznań i Warszawa i do Katowic, do klubu Hipnoza na 8 maja możemy teraz zaproponować wejściówki. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę zadzwonić też do Oli. 2 2 7 3 czeka na chętnych z Katowic i chętnych, którzy 8 maja mają wolny wieczór, a my wracamy do muzyki. Biała Sowa, Biała Dama, Biały Kruk. Kto pamięta? Zespół? Wykonawcę? Słowa? Śmiech. Wszystkie dni prócz tych trzech. Wyprawa w stronę lat dawnych. Kram. Biała Sowa, Biała Dama, Biały Kruk, ale to jest edycja, czy też wersja przygotowana przez Bird in Dust, co oznacza, że tak, ponownie zaglądamy na wspaniałą serię i słuchamy wspaniałych owoców The Very Polish Cat Outs. To była odsłona 15. Także na tej płycie znalazł się utwór Seweryna Krajewskiego.

Nagranie Warszawa z płyty Piotra Kalińskiego, który podpisuje swoje albumy jako Hati Wati. Przypomnę, że muzyka oczywiście w całości jest jego wyobraźnia, jego wrażliwość, jego, ale pojawiające się od czasu do czasu na tej płycie głosy to są rzeczy wysamplowane z przebogatych archiwów Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który dał Piotrowi pełen dostęp do tego bogactwa i Piotrek oglądał mnóstwo rzeczy i pobierał, dobierał, wpasowywał, produkował. Warszawa za nami. No i prawie całe nasze dzisiejsze spotkanie wypełnione muzyką polskich artystów za nami. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis wszystkich utworów i wszystkich wykonawców, także na Facebooku, gdzie PS gra, widać tę listę. A na zakończenie dwóch artystów. Stefan Wesołowski i nagranie Phoenix z lat dawnych, chociaż jest nowa, wspaniała płyta i będziemy otwierać ją jak najszybciej. I Brodka, Monika Brodka w utworze z Agnieszki Osieckiej. No jednym z tych, które rozrywają serca. Rozrywała ta piosenka serce już w wykonaniu Kasi Nosowskiej i za chwilę sprawdzimy, jak poradziła sobie z nim Brodka. A przypominam, że po północy w telewizyjnej dwójce można sprawdzić, jak wyglądała, kiedy radziła sobie z tym utworem, bo koncert Nowosiecka będzie retransmitowany. Rejestracja miała miejsce w listopadzie 2016 roku, a wszystko dookoła Agnieszki Osieckiej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Ola Baszun i Iwanka Kunewa. Dobranoc, do usłyszenia. Do usłyszenia jutro po 19:00. Spakowałam twoje książki, włożyłam do wielkiej paczki. Kupiłam sznur, niedługo wyślę tamte pieniądze z białej szafki. Oddałam rzecz jasna matce, prawie już o tobie nie myślę. Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, na przykład choruje pies. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. Tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Czy jak grzechocze, jak grzech kostka lodu? Kto tam u ciebie jest? od wschodu do zachodu. Ręce mam teraz bardziej spokojne do miasta. Już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr i trochę czytam. Myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może powrót. Jestem wciąż niejasna, niesyta. Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie i to jest prawdziwy test. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 21, punktualnie o 9 będą wiadomości, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam. W województwie świętokrzyskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 74. Chodzi o odcinek Sulejów-Kielce w pobliżu miejscowości Miedzierza. To jest 52 kilometr, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez Miedzierze, a to utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. Dobra informacja dla kierowców w województwie śląskim, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 81 na odcinku Skoczów-Żory w pobliżu miejscowości Wiślica. Tam się też zderzyły dwa samochody i przez pewien czas zablokowany był jeden pas w kierunku Żor. Teraz jedziemy bez utrudnień. To wszystkie informacje dla kierowców. Ja życzę wszystkim bezpiecznego powrotu do domu.